أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzüne geldik. 67. sure olan Mülk suresini okuyacağız. Biliyorsunuz biz besmelelere iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Bunun sebebi Rahman ve Rahim kelimeleri. Her ikisi de rahmet kökünden türetilmiştir. Merhamet anlamına gelir. Güçlü bir zatın merhameti onun ikramıdır. Yani sizin bir probleminiz var. Yardım istediğiniz kişinin de o problemi çözecek gücü var. Eğer o size ahvah eder, acırsa ne dersiniz? Ahvah edeceğin ne? Madem beni acıyorsun o zaman problemini gider dersiniz, değil mi? Allah-u Teala da güçlü olduğu için Allah'ın merhameti kullarına ikramıdır. Rahman yalnız Allah'a mahsus olan bir sıfattır. Rahim ise Allah'ta da insanlarda da olabilecek olan bir sıfattır. O zaman iyilik etmek anlamında kullandığımız için Allah-u Teala açısından öyle bir anlam vermeliyiz ki Rahman'a Allah'tan başka hiçbir varlık için uygun olmasın. Bundan dolayı iyiliği sonsuz diye bir anlam veriyoruz. Çünkü hiçbir varlığın iyiliği sonsuz olmaz. Bir sınırı olur. Rahime de öyle bir anlam vermeliyiz ki insanlar da olabilsin. Ona da ikramı bol diye anlam verdik. İkramı bol özelliği insanlar için de kullanılabilir. Sonuçta besmelenin manasının iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde olması gerektiği kanaatine vardık. Henüz 2 yıldan fazladır, hatta 3 yıl oldu değil mi? 3 yıldan da fazla oldu. 2002'den beri bu meali veriyoruz. Bugüne kadar acaba bir hata yaptık mı diye içimize bir şey gelmedi. Ama daha güzel bir mana bulursak onu da veririz. Genelde esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla denir. Esirgeme kelimesi insanlar için kullanılır. Bağışlama kelimesi de kullanılır. Yani burada yalnız Allah'a mahsus olabilecek bir ifade yok. Bu sure Mekke'de inmiştir. Tebârekellezî biyedihil mulk. Tebâreke hayrı bol olmuştur. İyiliği boldur, sonsuzdur. Hep hayır ve iyilikler yapar. Kim? Ellezî biyedihil mulk. Yetki elinde olan. Göklerin ve yerin hakanı olan, kralı olan bütün iyilikleri elinde bulundurur. Hep iyilik yapar. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Bizim sahip olduğumuz her şey ondandır. Her şeyimiz ona borçluyuz. Onun iyilikleri, ikramı süreklidir. الَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O öyle bir zattır ki ölümü ve hayatı yaratmıştır. Demek ki ölüm de yaratılmıştır. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ Bakara suresinin baş taraflarında ve kuntu membaten fe ahyakum. Bakara 28. Yani siz Allah'ı nasıl görmezlikten gelir de kafir olursunuz? Hepiniz cansız haldeydiniz. O size can verdi. Yani bundan diyelim ki 80 sene evvel hangimizin adı okunurdu? Hangimizin bu dünyaya geleceği bilinirdi? Hepimiz işte bir toprağın içerisinde dağılmış olan çeşitli madenler şeklindeydik. Ölüler halindeydik. Sonra Allah-u Teala bize can verdi. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. Sonra tekrar sizin canınızı alarak ölüler haline getirecektir. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Sonra tekrar size can verecektir. ثُمَّ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sonra onun huzurunda toplaşacaksınız. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sonra ona döndürüleceksiniz. Yani kendinize ait hiçbir şey yok. Cansız haldeyken size can veren, tekrar sizin canınızı alıp cansız hale getirecek olan, sonra yeniden size can verecek olan Allah-u Teala'dır. Şimdi burada maddi vücuttan bahsediliyor değil mi? Yani şu etten kemikten oluşan vücuttan bahsediliyor. Bir de Allah-u Teala'nın üflediği bir ruh var. Ondan bahis yok. O farklı bir şey. Şimdi ellezî halakal mevte vel hayate. Ölümü ve hayatı yaratmış olan odur. Şimdi burada biz bizim önümüzdeki ölüm ve hayatı düşünürsek ayet-i kerimeyi daha iyi anlarız. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bunu şunun için yapmıştır. Hanginiz daha iyi iş yapacaksınız? Yani hanginizin daha iyi iş yapacağını denemek için bunu yapmıştır. Öyleyse her birimiz en iyi yapmak için yarışmalıyız. Hangi işi yapıyorsak yapalım, en iyisini yapmak için yarışmamız lazım. Çünkü Allah bizi onunla imtihan ettiğini bildiriyor. Önümüzde bir ölüm var. Ondan sonra tekrar bir hayat var. Bu dünya bize kalmayacak. Öleceksek ona göre davranmalıyız. Yeniden bir hayat sahibi olacaksak ölümden elde edeceğimiz hayatta bu dünyada yaptıklarımıza göre ceza ya da mükafat vereceksek ona göre davranmalıyız. Buna şöyle de anlam verilebilir. Bu el-maut ölümün bütün çeşitleri için kullanılabilir. El-hayat da hayatın tüm çeşitleri için kullanılabilir. Yani bizim ölüler halinde olmamız, Allah'ın can vermesi ve dirilmemiz, canlı haline gelmemiz, sonra tekrar ölü hale gelmemiz, sonra yeniden dirilmemiz, bütün bunlar hangimizin daha iyi iş yapacağı konusunda Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihan etmesi içindir. A'raf suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Belki bugünler bu ayeti çok sıkça tekrarlarız. Yo, En'am'da olacak, Araf'ta değil, yanlış söyledim. En'am 162 ve 163. 151. sayfa. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem, yani hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben yani her şeyi onun için yaparım. Ve bidâlik la şerike lehu, onun herhangi bir ortağı yoktur. Yani ondan başka razı edeceğim bir makam yok. Ben yalnız onu razı etmeye çalışırım. Onun için yaşarım. Onun rızasını elde etmem için yaşarım. Her şeyim onun içindir. Yaşamam da, ölmem de. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Ben böyle emir aldım. Çünkü Allah'a teslim olmak, İslam. وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanların bir numarasıyım. En önde geleneyim. Şimdi onunla öbür ayetleri birleştirin. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha güzel iş yaptığı konusunda sizi imtihan etsin diye. Şimdi daha güzel işi, en güzel işi yapıp ben bir numara olacağım diye gayret göstermemiz lazım. Yani Allah-u Teala'nın her birimize verdiği emir bir numara olmak içindir. İki numara değil. Öyleyse her birimiz yaptığımız şeyin en güzelini yapmak için yarışacağız. En iyi Müslüman olmak için yarışacağız, en iyi iş yapmak için yarışacağız. Bizim aldığımız emir budur. Hiçbir Müslüman iki numara olmayı aklından bile geçirmeyecek. Efendim ben neyim ki falan, bu yapıda bir insan bunu diyebilir mi? Ya da ben kimim ki diyebilir mi? Madem Allah bir numara olmamızı istiyor, olur mu öyle bir şey? Sen kimsin? İşte o hayran kaldığın bir takım insanlar var ya, onu yaratanın yarattığısın. Onu başkası yaratmış, seni başkası yaratmış değil. Gözünde yıldız gibi gördüğün insanları kim yaratmışsa sen de yaratmıştır. Ve işte seni yaratan o yaratıcı diyor ki sen bir numara ol. Demek ki olabilirsin. O en önde olan da geçebilirsin demek ki. وَبِذَٰلِكُ اُمِرْتُ Ben böyle emir aldım. وَاَنْ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanların en önde geleneyim. İşte burada da diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Bunu şunun için yapmıştır. Sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmesi için. Hanginiz daha güzelini yapıyorsunuz? Çünkü en güzelini yapmak çok büyük bir uğraşı ister. Çok gayret ister ve bu da insanı bayağı yıpratır. Yıpratır ama o zaman insan adam olur. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ O azizdir ve gafurdur. Allah-u Teala çok güçlüdür. Ve Allah-u Teala çok bağışlayandır. Şimdi burada şunu hatırlayalım. Cenab-ı Hak insanları yarattığı zaman yani şeye meleklere diyor ya Bakara suresinin 30. ayetinde وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ Bir gün Rabbim meleklere şöyle demişti اِنِّي cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Bir halifelik oluşturuyorum. Yani biri diğerinin yerine geçecek, biri diğerine mirasçı olacak, biri diğerinin makamını, mevkiini, malını, mülkünü alabilecek olan bir insan türü bir tür oluşturuyorum diyor Allah. Şimdi Duhan suresi olacak galiba, bir bakayım. Fussilet suresiymiş, 478. sayfada. Burada insanlar dünyaya gelmeden önce bütün canlıların, bütün bitkilerin tümüyle yaratıldığını anlıyoruz. Her şey yaratılmış. Bütün hayvanlar var. Yeryüzü insanoğlunun gelmesini bekleyecek şekilde. Zaten hepsi göklerde ve yerde ne varsa onların tamamını bizim hizmetimiz için yarattığını zaten bildiriyor. Burada şu ayeti kerimeye bakarsanız 9. ayet قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ. Yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı görmezlikten mi geleceksiniz? Ona benzerler oluşturuyorsunuz kendi zihninizde. ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bütün varlıkların sahibidir. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Yerin üzerinde dağlar oluşturdu. Yani yerin dibine kazıklar çakan dağlar oluşturdu. وَبَارَكَ ف۪يهَا. Ve yerde bereketler, yeri bereketli kıldı. Yani o kadar şeyler üretebilirsiniz ki, madeni oradan çıkarırsınız, bitki oradan çıkarırsınız, her şeyinizi, ihtiyacınız olan her şey topraktan gelir. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. 4 günde toprağın içerisine yerin gıdalarını yerleştirdi. Şimdi yerin gıdaları bitkidir, hayvandır değil mi? Balıktır, kuştur, hepsidir. Yani Allah dünyayı 2 günde yarattı, 4 günde de bitkilerini, hayvanlarını, canlısını, her şeyini yarattı. 6 günde ne oldu? Dünyanın yaratılışı tamamlandı. Peki gökleri kaç günde yarattı? 2 günde. 7 kat gök 2 günde, burada söylüyor. فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف۪ي يَوْم۪ينِ. Gökleri 2 günde 7 gök olarak kararlaştırdı, yani tamamladı. Ama yeryüzü 6 günde. Göklerin ve yerin yaratılışı 6 gün. Bu 6 günün tamamında yeryüzünde oluşum devam ediyor. 2 gününde göklerle yaratılıyor. O zaman tek başına yeryüzü tüm göklerden daha önemli oluyor değil mi? 2 günde yerin yaratılışı, 4 günde de gıdalarının belirlenmesi. İnsanoğlu bu dünyaya gelmeden önce yeryüzüne yaratılış tamamlanmış. Peki yaratılanların içerisinde hayvanlar var değil mi? Şimdi hepinizin bir sorduğu bir soruyu sorayım. Hepinizin bildiği bir soru sorayım. Bir kümeste 2 tane horoz barınır mı? Ne yapar? Bir diğerini öldürür değil mi? Peki bir inde 2 tane ayı, erkek ayı barınır mı? Barınmaz. Efendim 2 tane aslan barınır mı? Şimdi melekler bakıyor ki bir aslanın bir oğlu oluyor, bir müddet sonra büyüyünce babasını öldürüyor. Öyle değil mi? Niye öldürüyor? Onun yerine geçmek, onun halife olmak için. Burada da bir halifelik var. Bir kümeste bir horozun birlikteliğinden olan, yumurtadan doğan ikinci yavru horoz, baba horozu öldürüyor. Yerine geçmek için. Bir horozun hakimiyet alanı bir kümes. Bir ayının hakimiyet alanı bir yin. Bir aslanın hakimiyet alanı çok az bir yer. Allah, hadi orada erkekler arasında bir hakimiyet yarışması var. Allah diyor ki, yeryüzünde ben insan oluşturacağım. Bunlar akıllı, bilgili varlıklar. Ve bunların hepsi diğerine halife olabilecek. Şimdi melekler bu hayvanların birinin diğerinin yerine geçmek için ne yaptığını görünce, birbirinin yerine geçebilecek insanlar oluşturuyorum dediğimi ne anlar? Siz meleklerin yanındaysanız ne anlarsınız? Ya olur mu? Bunlar da birbirini bu adam değil mi? Ya daha bir inde işe bir şeyde iki tane öz barınan değil. Bunlar nasıl bir aynı yerde barınıyorlar? Onun için ne diyor melekler? اَتَجَعَلُ ف۪يهَا مَنْ مُحْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّنَا. Ya daha iki tane aslan birbirinin kanını akıtıyor. Yapılır. Bunlar da kan ve oluk oluk akar. Sen böyle bir şey mi oluşturuyorsun diyor Cenab-ı Hakk'a. وَنَحْنُ نُسَبِّهَ بِحَمْدِكِ. Eğer sen ne yaparsan güzel yaparsın. Zaten bundan dolayı biz sana boyun eğeriz. Her şeyi güzel yaptığın için sana boyun eğeriz. Hamdın anlamı odur. Yaptığını güzel yapan demektir. Allah yaptığı her şeyi güzel yaptığı için elhamdülillah denir. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Yani yaptığı her şeyi güzel yapmak yalnız Allah'a mahsustur. Allah'ın dışındakiler 10 tanesini güzel yaparsa 20 tanesini yanlış yapabilir. İşte diyorlar ki وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكِ. Sen her şeyi güzel yaptığın için biz sana böyle yeriz ya Rabbi. Yani böyle bir şeyi kararlaştırdıysan mutlaka bile bir güzeldir ama biz burada birbirinin yerine geçen hayvanları görüyoruz. Oğlu öldürmeden onun yerine geçmiyor. Bunlar hepsi birbirini öldürür. وَنُقَدِّسُ لَكِ. Seni takdis ederiz. Bu yani arındırırız. Yani sen ne yaparsan en temizini yaparsın. Bunda da, buna da imanımız tam ama şunu da bize bir öğret. قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Siz bunu biliyorsunuz. Bir hayvan diğer hayvanı öldürüyor. Bunlar da canlı. Bunlar da öldürebilecek birbirlerini ama burada sizin bilmediğiniz bir başka şey var. O ne? İşte Adem Aleyhisselam Allah bütün bilgileri öğretti. Sonra meleklere dedi ki hadi bakalım söyleyin şu eşyanın adını. Burada bilgi açısından bir farkı ortaya koydu ve bütün dikkatleri ona çekti. Şimdi insanlar birbirleriyle yarışıyor. Bir de Allah-u Teala hanginiz daha güzelini yapacaksınız? Onun için sizi imtihan edeceğim dediğim ben. Bu defa insanlardan birinin diğerinin yerine geçmesi iki şekilde oluyor. İnsanlar akıllı varlıklar oldukları için birinin diğerini öldürmemesi için tedbirler alabiliyorlar. İşte kanunlar koyuyorlar, mahkemeler oluşturuyorlar, güvenlik kuvvetleri var. Mesela hayvanlarda böyle bir şey yok. Yani iki hayvan birbiriyle boğuştuğu zaman üçüncü hayvan gidip ayırıyor mu onu? Mahkemeye çıkarıyor mu? Yok. İnsanlar bunu engellemek için akıllarını kullanarak tedbirler alabiliyorlar. Ama insanlar biri diğerinin yerine geçmesi için ondan daha iyisini yapmak için uğraşıyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha iyi iş yaptığı konusunda sizi imtihan etmek için. Ben daha iyisini yapacağım diyorsunuz ki Çünkü daha iyisini yapacaksınız ki onun bulunduğu mevkiye gelesiniz. Hatta ben onu geçeceğim diyorsunuz. Bunun sonucunda ne oluşuyor? Medeniyet oluşuyor, medeniyet. İlim, tabii ilim oluşuyor, medeniyet oluşuyor, gelişme oluşuyor, toplum oluşuyor. Şimdi bir melekler, cinler alemi var, hayvanlar alemi var, çeşitli canlılar alemi var. Bunların kurduğu medeniyetten bahsedebilir mi? Böyle bir bilginiz var mı? Melekler medeniyeti diye bir şey var mı? Yok. Cinlerin medeniyeti var mı? Yani bildiğimiz var mı? Ha. Hayvanların medeniyeti var mı? Yok. Neyse o, yani bundan 1 milyon sene evvel horozun kümesteki durumu neyse bugün ne? Ama insanlar öyle değil. Hanginiz daha güzelini yapacaksınız diye Allah bizi imtihan edince, bu en güzelini yapma yarışı, ki işte halifelik sistemi, ben falanın yerine geçeceğim, ben onu geçeceğim, ondan daha iyi olacağım şeyi, inancı, felsefesi ve anlayışını yaptı, bir medeniyetin oluşmasına sebep oldu. İşte Allah-u Teala diyor ki, bak inni a'lamu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Evet, burada böyle bir mahsur yok değil. Yani onu inkar etmiyor Cenab-ı Hak. Olacak. İşte bugün Irak'ta Amerika'nın ne işi var? Bu topraklara sen değil ben hakim olacağım diye gelmiş değil mi? Yani bu halifelik yarışı. O ayının önündeki yarışma gibi. Ama şimdi bu defa baktı ki olmuyor. İşin veçesi değişecek de ve orada kim bilir başka neler oluşacak. Evet, şimdi o ayet-i kerime, yani Tebareke suresini tekrar. Şeyde mi bu? Bakara suresinde neden isimler öne çıkarılıyor? Düşün, bütün ilimler isimlerle oluşur. O isim esas değil. O ismin taşıdığı mana önemlidir. Mehmet Kip. Sen olmazsan Mehmet Kip diye bir şeyin hiçbir anlamı olmaz, değil mi? Ama Mehmet Kip kelimesi seni anlatıyor. Hoparlör bir aleti anlatıyor. O isimler ve o isimlerin taşıdığı anlamla her şey oluşur. İlim, medeniyet, gelişme, her şey. Düşünürseniz fiiller o isimler arasındaki ilişkileri ortaya koymak içindir. Başka bir şey değil ama esas olan isimlerdir. Yeni bir icat yaptığınız zaman ona yeni bir isim verirsiniz. Değil mi? İsim son derece önemlidir. Allah-u Teala o zamanki bütün isimleri öğretti. Bu defa yeni gelişmelerle yeni isimler oluştu. Sen mikrofon işte. Buyurun. Kitap. Kamera. Ayet-i kerimelere farklı manalar verebilirler. Şimdi biliyorsunuz o Bakara 30. ayete insanı Allah'ın halifesi diye anlam verenler de var. Bir kimse bir başkasının işte bir horoz diğer horozun halifesi olması için öbürünü öldürüyor değil mi? Yani onun yerinden makamından etmeden onun halifesi olmaz. İnsanlar haşa Allah-u Teala'yı öldürüyor ya da onu yerinde mi ediyorlar? Dolayısıyla ayetler arası ilişkilere bakmadan, mesela Kur'an-ı Kerim'de halifelikle ilgili 20 tane ayet var. Onların 19 tanesi biri diğerinin yerine geçer şeklinde anlamlandırılır. Bu ayet insan Allah'ın yerine geçer şekilde anlamlandırılır. Tabii bu ilişkilere dikkat etmezseniz ayetleri çok rahatlıkla farklı mana bulabilirsiniz. İnsanlar iki türlü. Birisi Kur'an-ı Kerim'i kendine uydurmak isteyenlerdir. Bunların sayısı çoktur. Her zaman çoktur. Çünkü onun bütün arzusu hakimiyet kurmaktır. Yani Allah'ın kulu olmak değil. Allah'ın verdiği nimetleri kullanarak o nimet ne olursa olsun illa hakimiyet kuracak. Onun elindeki nimet sadece Kur'an olduğu için onunla hakimiyet kuracak. İkincisi de Allah'a kul olmak, yani Allah'ın kitabına uyanlardır. Bir kitabı kendisine uyduranlar, ikincisi kitaba uyanlardır. Allah bizim kitaba uymamızı istiyor, kitabı kendimize uydurmamızı değil. Kitabı kendine uyduranlara ayetler arası ilişkiler hiç hoş gelmez. Çünkü istediği manaya vermez. Kitabı kendine uyduranlar ayetler arası ilişkiyi koparak istediği ayete istediği manayı vermeye çalışırlar. Bazıları da bunların arkasından böyle körü körüne gider. Ve sonuçta da bir sürü anlamsız şeyler Kur'an-ı Kerim tefsirlerini doldurmuş olur. Yani ayette وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءِ كُلَّهَا diyor Allah-u Teala. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ sonra o isimleri meleklere gösterdi. فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُلَٰي اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ dedi. Eğer iddianız haklıysanız şunların isimlerini bana söyleyin bakalım dedi. Allah öğretmeden bunu yapabilir mi? İsimleri öğrenmeyi öğretti de nereden çıkıyor? Peki insanın üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? Az önceki izahım cevap olarak yetmedi mi? Yani yine... Yetmedi mi? Bak şimdi insanoğlu melekler gibi değil. Önünde her türlü günah işleme imkanları var mı bir adamın? Durumu ne olursa olsun. Yani herkesin kendi imkanlarına göre işleyebileceği günahlar vardır. O günahları işlememek için bir mücadele veriyor musun? Ondan sonra da en iyi olmak için mücadele veriyorsun. Şimdi sınıfta mesela imtihana gireceksin, bir numara olmasan bile sınıfta kalmamak için gayret gösteriyorsun en azından. Hadi sınıfta bir numara olmasa bir başka yerde bir numara olmaya çalışıyorsun. Her insanın içinde bu yok mu? Onun için gayret göstermek az bir şey mi? Bir de var, ben gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, ah bana ne, umurumda mı dünya? Onlar rahattır. Ama mücadele eden, en iyi olacağım, bir numara olacağım diyen adam sürekli koşar. Ve işte bu da medeniyeti oluşturur. Birileri bir nimeti üretirler, bakarsın bir adam bir ziyafet vermiş, muhteşem. Belki o ziyafet veren adam midesi bozukta yemekten yiyemez. Ama davet ettiği insanlar yer. Aslında o insanlardan her birinin yediği başkasının kazancıdır. Ama bu adam kendi yemese bile o kadar insana kendi kazancından yedirmiştir. Dolayısıyla oranın efendisi olmayı hak eden bu kişidir, yedirendir, yiyen değil. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى kişinin kendi o emeğiyle yaptığından başkası kişinin kendinin değildir. Yani bütün bunlar insanlarda olan şeydir. Ve düşündüğünüz zaman şimdi bir taraftan insanlara karşı çok iyi olmanız gerekiyor, bir taraftan Allah'a karşı davranışlarınız son derece iyi olmalı. Her zaman en iyi olmanın gayreti içerisindesiniz ve bu kısacık ömürde birçok şeyler başarabiliyorsunuz. Bunlardan daha önemlisi o az önce Bakara 30. ayetle ilgili yaptığımız değerlendirme. İşte insanlar ben daha iyi olacağımın mücadelesini vererek medeniyet kurarlar. Ama başka bir varlıkta bu yoktur. Mesela yeryüzünde şöyle bir sandalye yapan insandan başka bir varlık olur mu? Şöyle bir bardak üreten. Yani suyu bir bardağın içine koyup buraya getireceksiniz. Kuş en fazla gagasına doldurur, yuvasına kadar götürür. Bir kaba doldurup götüren var mı? İnsanlar kaba doldurup götürmekte de kalmıyor. Onu ambalajlıyorlar. ve ambalajla sunuyorlar. Buzdolabı yapıp dolapta soğutuyor. En sıcak günde en soğuk suyu içebiliyor. Bunlar işte farklı şeyler. Peki tekrar halaka seba semavatin tıbaka, yedi göğü tabaka tabaka yaratmış olan odur. Yedi tane gök. Şimdi acaba buna yedi ayrı yerden? Hayır, tabaka tabaka. Bir tabaka diyen üzerinde. Tamı tamına üzerinde. Bir tarafa taşma yok. Onun için bir tabaka onun tam üstünü her taraftan kapsayan ikinci tabaka, onun en üstünü kapsayan üçüncü tabaka böyle yürüyor. O zaman merkezde ne kalıyor? Dünya kalıyor. Öyleyse kainatın merkezi ne be? Dünyadır. Dünyanın merkezi nedir? O da Kabe'dir. Yok sen ne bastığı yer değil, yanlış o. O yanlış. İnanmasan geç. Kabe'dir. Allah-u Teala o Kabe'nin bulunduğu yere hangi isim veriyor? Ummul Kura. Şehirlerin anası. Dünyada bulunan herkes namaz için oraya dönüyor. Orası inne evvele beytin vudu'a linnâs olarak belirtilen ilk bina. İnsanların ibadeti için yapılmış. Şimdi bütün kainat dönüyor. Değil mi? Kabe'ye gittiğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Biz de kainata eşlik ederek Kabe'nin etrafına dönüyoruz. Onun için merkezde orası. Astronomi bugün dünyayı merkez kabul etmiyor. Ne yapalım? Müslümanların eline geçtiği zaman bu ilimler dünyayı merkez kabul etmek zorunda oluruz. Bu bir varsayımdır. Başka şekilde varsayarsan ona göre bilim oluşturursun. Çünkü hiç kimse kainatın dışına çıkarak şöyle yedi kat göğü yeri alıp da bir incelemiş değil ki. Zaten insanın büyüklüğü kainat içerisinde yok ki bir şey. Ne kadarını gözlemlemiş de şunu merkeze oturtuyor, şunu kenara bırakıyor falan. Onun için en akıllıca bilim yapan insan yaratıcının gösterdiği şekilde yapar. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتْ. Rahman'ın yaratmasında, iyiliği sonsuz olan Allah'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Hiçbir uyumsuzluk yok. Ne derler? Kainatta müthiş bir denge var. Tabii, uyumsuzluk yoktur. İnsandan başka da bir dengeyi bozacak bir varlık yoktur. Aslanlar dengeyi bozabilirler mi? Kuşlar, balıklar. Sadece insan bozar. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıklarından dolayı bozukluk ortaya çıkmıştır. İnsanlardan başka kainatı bozacak yok. İnsanlardan başka medeniyeti kurası kurmadığı gibi insandan başka da kainatı bozacak yok. Eski kitaplara bakarsınız, efendim akarsu pislik tutmaz diye yazarlar. Hele deniz hiçbir zaman kirlenmez. İşte büyük havuz tanımı yapılır. Büyük havuz işte 40-50 metrekarelik bir saha olan, oraya falan hiçbir pislik o havuzu kirletmez falan diye yazılır. Şimdi o ulema gelip de Halic'i bir görseler ya, tövbe tövbe der. Her gün akşama kadar tövbe estağfurullah diye kitaplarını değiştirirler. Temiz dere kalmadı. Bir de bırak dereyi, Haliç'ten asılsınlar Marmara'ya. Onlarla vazgeçsin, o konusları açsınlar ve görelim bakalım neler oluyormuş kainatta. İnsandır kainatı bozan. Başka bir varlık değil. Allah'ın yarattığı hangi şey ölürse bir müddet sonra toprağa karışır ve oraya fayda sağlar, gübre olur bulunduğu yere. Ama insanlar bir naylon üretiyorlar, yıllarca olduğu gibi kalıyor. Bozulmuyor. Niye? Çünkü herkes fıtrata uymuyor ki o dünyalık arzusu, bir an önce en tepeye çıkma arzusu insanların bütün sistemleri alt üst etmesine sebep oluyor. Onun için ahsenu amela diyor ayette. En güzelini yapacaksın. En zengin olmak da en güzel. En güzeli her bakımdan güzel olur. Ne çevreyi bozar, ne ahlakı bozar. Şimdi akşam Muhammed Kasım Bey burada mı? Yok. Ha, gitti. Bu akşam geldi ve bir şey söyledi. O Doğu Türkistanlıdır. Diyor ki Çin'de diyor tansiyon 16 ve yukarısı olduğu zaman yüksek tansiyon sayarlardı. Sonra ilaç firmaları aralarında ittifak etmişler. 14'ün üzerinde yüksek tansiyon kabul edilecek demişler. Bu defa trilyonlarca dolar parayı kazanıyorlar. Adama gidiyorlar, sen yüksek tansiyonsun. İlaç bağımlısı sürekli onlara para kazandıran bir şey. İnsanlar böyle de oluyor. O zaman bunun çaresi nedir? Uğraşacaksın. Orada halifeliği sen alacaksın. Yani ondan daha iyi üretim yapacaksın, daha güzelini yapacaksın. İnsanları sömürmek için değil, Allah'ın huzurunda sana sevap kazandıracak bir şey yapar. Hem para kazanacaksın hem sevap kazanacaksın. Bir şeyi güzel yaptığın zaman o da bir şeydir, farz-ı kifayedir. İlaç üretirsin, daha iyisini üretirsin ve insanlığa büyük bir hizmet yaparsın. Bir farz-ı kifaya yaparsın. Büyük bir sevap alırsın. Hem de çok da para kazanırsın. Evet, gökleri 7 kat yaratan odur. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُتُ Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik, bir uyumsuzluk göremeyeceksin. Her şey birbirine uyumlu. فَلْيَا الْبَصَرُ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور Şimdi göğe bir bak bakalım. Bir çatlak bulabilecek misin? Araştır. Şimdi baktın. Gözlemledim, bulamadım. ثُمَّرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Sonra tekrar 2 kere bak. Sen önce bir kere baktın, göremedin ya. Şimdi 2 kere bak bakalım. يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرِ Göz sana geri dönecek. خَاسِئًا Böyle yorgun. Ümitsizleşmiş. وَهُوَ حَس۪يرٌ Aradığını bulamamış olarak. Eyvah, gene şey yapıp bulamadık. Hiçbir çatlak bulamayacaklar göklerde. Göklerde çatlak olacak mı? Olacak. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ Kıyamet öncesi gök yarılacak. يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ مِنْ كُتُبْ Şeyin, kağıtların kitap için böyle ruh haline getirildiği gibi gün gelecek, gökleri öyle yarıp ruh haline getireceğiz. Gökler ama yere bir şey yok. Çünkü yer altı bir yaratıldı gökler 2 günde. Yer duruyor olduğu yerde. Yere bir şey yok. Gökler. O zaman dünya gök cismi mi? Dünya yer. Gök cismi başka, gökler başka, yer başka. Ama astronomide gökler ve yer diye bir ayrım yok. Tamamı gök cismi değil mi? Ama siz yer diyorsunuz, o ayrı. İşte gökteki gezegenler, bir gezegenlerden küçük bir tanesinin adına da dünya demişler. Semavat matbuziyatun bi'minihi diyor. O ahiret sahnelerinden biri. Gökler Allah'ın sağında dürülü vaziyette olacaklardır. Sonra yeniden yaratılacak ve yeni bir şekil alacaklar. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Şimdi yedi gökten birisi dünyaya en yakın olan göktür. Hangisi o? Birinci kat gök. Tabii ki birinci kat olacak. Başkası olmaz. İşte o en yakın göğü, yani birinci kat göğü yıldızlarla süsledik. O zaman yıldızlar ikinci, üçüncü kat gökte aramayın. İşte kara delik falan dedikleri herhalde odur. Çünkü yıldızsız olan karanlık bölgeye doğru giriliyor ya. Yıldızlar birinci kat gökte. Ondan sonrasında yıldız falan yok. Dolayısıyla bütün astronomi alimlerinin gözlemleyebildiği birinci kat göğün küçük küçücük bir kısmıdır. Onun dışında ikilerin zaten gözlemlemesi mümkün değil. Ve o ışık yılı diye bir takım yeni hesap çeşitleri oluşturmaları birinci kat semayı anlatmak içindir. Bu birinci kat. İkinci katın büyüklüğü tabii ki, yani birinci kat semanın dünyaya oranı neyse ikinci kat semanın da birinci kat semaya oranı olması gerekir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci dediğimiz zaman bunu hayal etmemize imkan yok. Peki cennet ne kadar? Bunların tamamı kadar. Ve sari'u ila mağfiretin وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Yarışın Rabbinizin bir bağışına ve cennet için yarışın ki genişliği gökler ve yer kadardır. Uzunluğu ne kadar? O belli değil. Şimdi yarışta herkes aynı ödülü, bir tek ödülü paylaşır mı yarışta? Ha? O bir tek ödülü bir kişi alır değil mi? O zaman işte bunu düşünenler diyorlar ki demek ki bu kadar büyük bir cennet bir tek kişiye verilecek olan cennet. Tabii insanın gözünü bu dünya doyurmaz derler yani. Ancak bir avuç toprak doyur. Nasıl doyurursun? Allah insana bu kadar büyük mükafatları vaat etmişken küçücük dünyayla insanın gözü nasıl doyar? Ancak kanaatle doyarsa doyar, başka bir şeyle doymaz. Şimdi bu birinci kat semayla ilgili biliyorsunuz birçok şeyler var. Bununla ilgili ayetleri okuyalım da ara veririz ondan sonra. ...447. sayfada Saffat suresini bir açın. 6. ayette diyor ki Allah-u Teala inna zeyyenne sema'ed dunya bi zinetil kevâkib. En yakın göğü kevkep süsüyle süsledik. Şimdi mesabih büyük yıldızlar, ışık saçan yıldızlar, bir de ışık saçmayanlar var değil mi? Yani bunlardan ışığı kendinden olanlar var, bir de olmuyor, başkasından ışık alanlar var. İşte onlar kevkep. Kendisi ışık saçan mesabih. Ama bunların hepsi bilinç kastemadı. Ondan sonra ne diyor? Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Her itaattan çıkan inatçı şeytan içinde bir koruma yaptık birinci kat semayı. Onlar birinci kat semaya da çıkamıyorlar şeytanlar. Şimdi insanlar bu dünyada olduğu için şeytanlar da burada. Ama eskiden çıkabiliyorlardı birinci kat semaya. لَا يَسَّمَّعُونِ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى Meleği âlâya kulak kabartamazlar. Meleği âlâ denen o birinci kat sema. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ O yıldızların yerine yemin olsun. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Vakıa suresinde. Bu bir kasemdir, bilseniz büyük bir yemindir. Çünkü orası çok önemli bir yer. Meleği âlâ denen, kainatın tüm işleyişiyle ilgili organizasyonun yapıldığı yer ola. İşte şeyler, şeytanlar oraya kulak kabartamazlar. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Her taraftan taşlanırlar. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ Onlar böyle kovulurlar, onlar için sürekli bir azap vardır. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ Ancak şöyle hafifçe bir kulak hırsızlığı yapanlar olabiliyor. Demek ki çıkmak için zorluyorlar o gökleri. Böyle yapan da hemen arkasından bir meteor, bir göktaşı onu deler geçer. Cin suresinde ki burada birkaç sayfa ileride ...573. sayfada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelinceye kadar onlar oraya çıkabiliyorlarmış. Onun için burada o anlatılıyor. Ve inna kunna naq'udu maq'ide lis-sema. Çıkardık gökyüzüne. Dinlemek için hazırlanmış oturma yerlerinde otururduk. Ve meleklerin konuşmalarını dinlerdik diyor. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنْ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدَ Şimdi kim dinlemeye yeltenirse hemen onu bekleyen bir gök taşıyla karşılanır. وَاَنَّا لَا نَجِدُ Vallahi bu değişikliğin neden olduğunu bilmiyoruz. Niye böyle oldu acaba? اَشَرُّ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündekilerle bir şer mi murad edildi de böyle oldu? اَنْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ Raşada yoksa Rabları onlar için bir olgunluk mu istedi onu bilemiyoruz. Yani şimdi şeytanlar o bilinç kastemaya çıkamıyorlar. Hep burada kalıyorlar. Orada sadece meleklerin bulunduğu yer. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ En yakın göğü o ışık saçan yıldızlarla süslemişizdir. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Onu şeytanlar içinde bir rücum yapmışızdır. Yani bu yıldızlar şeytanları da oradan kovarlar. Şeytanları engellerler. وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Onlar için alevli bir azap hazırlamışızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Mülk suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Mülk suresinin 6. ayetindeyiz. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Rablerine karşı menkörlük eden, bunca nimete rağmen onu görmezlik edenlere, görmezlikten gelip kafir olanlara da cehennem azabı vardır. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü hale gelmektir o. Şimdi bu el-masir ismi zaman, isim mekan ve mastar mini olur. Yani dönüşüm zamanı, dönüşüm yeri ve dönüşüm. Birbirine mastar mini manası veriyoruz. Dönüşüm. Çünkü insan bir dönüşüm yaşıyor. Bu dünyada ağa, bey, paşa, yetkili, üst makamda bulunan kişi, ahirette bakıyorsunuz ki öyle bir hale gelmiş ki cehennemde kendisini bulmuş. Ve bakıyor, hey gidi hey, biz neydik, ne olduk. Üstelik bizi kimse de dinlemiyor, şikayet edeceğimiz yer de yok. Ve bi'se el-masir, ne kötü hale gelmedir o. Çünkü cehennem azabı. İzâ ulkû fîhâ, cehenneme atıldıkları gün semi'û lehâ şehîkan, onun için bir nefes böyle içine çekiyor. Böyle çekiyor cehennem. وَهِيَ تَفُورُ Kaynarken içerisi kaynıyor ve içini çekiyor. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ O kininden sanki kinli gibi öyle içerisi kaynıyor, öyle şey, ateşler, alevli ateşler her tarafı sarmış. Sanki kininden ikiye ayrılacak gibi. Yani bu sobayı yakarsınız, içerisini kuru odunlarla doldurursunuz, bir alev sarar orayı, soba sanki çatlayacak gibi olur. İşte cehennem de öyle. Kullama ulkiye fiha fevcun se'alehum hazenetuha elem ye'tikum nedir? Oraya her bir bölük atıldığı zaman, bölük bölük atılacak, çünkü her insan kendiyle beraber suç ortaklarını mutlaka bulur. Onların arasında olur, onlar gibi düşünür, onlar gibi yaşar. Cehennemin bekçileri ona sorarlar. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi diye. Kâlû bâlâ. Evet. Kad câ'enâ nedîr. Gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebnâ. Ama biz yalana sarıldık. Geldi ama yalana sarıldık. Ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey. Allah bir şey indirmiş değildir dedik. Yani Allah niye bizimle uğraşsın kardeşim? Allah niye emir versin? Allah'ın ihtiyacı mı var? Bizim işimize niye karıştın? Dünya işlerini bize ayarlanıyor, biz yanlarız. Bunlar bizden sorulur. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz dedik onlara. Bak Allah onlara dalalette diyor, bunlar Allah'ın yoluna çağıranlara dalalette diyor. Hem de büyük bir dalalettesiniz, büyük bir sapıklık içindesiniz diyorlar. Çünkü Arap suresinden öğrendiğimize göre bütün kafirler kendilerini dindar kabul ederler. Ama tarifini kendilerinin yaptığı dindarlık. Allah hiçbir şey reddetmez. Fariqan hada ve fariqan hakka aleyhimut dalale. İnsanlar iki grup. Bir grubu yola gelmiş, bir grubu da sapıklığı hak etmiştir. Sapıklığı hak edenler ne? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينِ اَوْلِيَا. Bunlar şeytanla da kendilerine evliya edinirler. وَاَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. Ve kendilerine doğru yolun ortasında hesap ederler. Yani bütün sapıklar kendilerini doğru yolun ortasında zannederler. Hepsi kendini kendi tarif ettiği dinin dindarı kabul eder. Allah'ın tarif ettiği din onun hesabına gelmez. Ama hiç kimse de kendisini dinsiz görmez. Ben dinsizim diyenler aslında kendiyle konuşun, biraz onları deşin, kendilerini dindar olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Ve kâlu, ve şöyle diyeceklerdir, لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَلْمَاقِلْ. Ah, keşke söz dinleseydik. Ya da hiç olmazsa aklımızı çalıştırsaydık. Hep duygusallık yaptık, duygularımızın peşinde koştuk. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. O zaman bu alevli ateşin içinde bulunanlarla beraber olmazdık. Bu alevli ateşten ayrılmayacak, sürekli burada kalacakların arasında biz olmazdık. Bir aklımızı kullansaydık ya. Tarafı bilen beyim. Artık inkarın bir anlamı yok. Suçlarını itiraf ettiler. Yani hepsi bilerek kafir olmuşlardır. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Bu alevli ateşin ashabına, orada bulunan insanlara yazıklar olsun, yani kahrolsun, def olsun, gitsinler onlar. Uzak olsunlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Ama Allah korkusunu içlerinde duyanlar, kalplerinin içinde, gaybde, yani kalbimiz başkasına göre gayiptir ama bizim için değil. Allah'ın korkusunu içlerinde duyanlar, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. Onlar için bir bağışlanma vardır. Yani bunlar suçsuz günahsız değil. Bunların da hataları, kusurları vardır. Ama bunlar bağışlanacaklar. Ve ecrün kebir, büyük de bir ücretleri vardır, mükafatları vardır. Ve esirru kavlekum ve bil cehennemi. İster yüksek sesle konuşun, ister içinizde saklayın sözünüzü. İnnehu alimun bidâtis sudur. Allah göğüslerinizin neye sahip olduğunu çok iyi bilir. İçinizde ne var onu çok iyi bilir. Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? İçinizde dışınızda yaratan ya, hiç yaratan bilmez mi? Ve huvel latiful habir. O latiftir. İncelince incesini bilir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır. Ondan hiçbir şeyi saklayamazsınız. Evet, bugün okuyacağımız ayetler burada bitiyor. Birkaç tane soru var. O soruları da cevaplayalım. Ha, bir de Konya var değil mi? O zaman önce Konya'dan bahsedeyim. Geçen salı günü biliyorsunuz burada ders yapmadık. Konya'ya gitmiştik. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin spor salonunda bir toplantı yaptık. Toplantının kayıtları internette var. İsteyenler izleyebilirler. Tam 2 saat 10 dakika süren bir konuşma yapmışım. Sonra tabii dinleyicilerden de katkısı olanlar oldu. Arkasından da hocaların toplantı salonuna geçtik. Orada da İki saat kadar galiba. Ne kadar sürdü? İki saat sürdü mü orası? Bir buçuk saat kadar da orada. Ama toplamı beş saat sürdü. Bu şeylerin. Ha, sen kayda geçeni söylüyorsun. Kayda bir epey zaman kayda almadın. Saat biri çeyrek geçe başladık. Saat altıya kadar devam etti bu. Çok güzel bir toplantı oldu. Bu toplantıyı düzenleyen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Orada genç profesör Ahmet Yaman var, fıkıhçı. Onun gayreti, dekan Ahmet Önkal Bey'in de desteğiyle. Güzel bir toplantı oldu. Şehirden de davetliler vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezinden öğrenciler ve hocalar da gelmişlerdi. Salon tıklım tıklım doluydu. İnternetten izlerseniz görürsünüz. Son ana kadar doluluk büyük ölçüde devam etti. En sonunda işte birkaç tane sandalye boşanmıştı. Baştan ayakta duranlar epeyce vardı da tabii 2 saat 10 dakika az bir zaman değil. Çok kaliteli bir toplantı oldu. Arkasından da işte soru cevap ve sohbetlerle devam etti. Bizim bu Kur'an-ı Kerim'i anlama metodumuz var biliyorsunuz. Hani ayetleri ayetlerle açıklama. Ki o bizim metot değil. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu metot. Onu orada ilk defa ortaya koymuş olduk. Arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre şimdi kendi aralarında tartışıyorlarmış. Bir arkadaşımız parasını taahhüt etti. Henüz almadık ama alacağız. Taahhüt ettiği için 500 tane bu doğru bildiğimiz yanlışlar kitabından götürdük. Orada dağıldı. Ama bizim Mustafa Çavdar'ın kitaplarını da aldılar o arada. Engel olamadı. Bir hata yaptık. Sonra yetmedi. Arkasından tekrar gönderdik. Oranın çok iyi olduğuna bütün arkadaşlarımız, yani 5 kişi gitmiştik. Herkes toplantının çok iyi ve çok verimli olduğu konusunda ittifak halinde. Konya'daki arkadaşlar da aynı kanaatteler ve o toplantının devam etmesi konusunda arzularını ortaya koydular. Biz de öyle şeylerin olmasının çok iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü ilk defa bir ilim meclisinde tartışılmaya açılmış oldu. İtirazlar tabii olacak, çok tabii. Ama o gelen itirazlar açıklayıcı mahiyette oldu neticede. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması metoduyla alakalı. Bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabının sonunda Kur'an'ı açıklama usulü var ya, onun üzerine oldu. Örnek olarak da talakı verdik. Talak örneği de tabii herkesin ilgisini çeken bir örnek. Sohbet sırasında daha çok şeyler konuşuldu. Onlar da inşallah internete koyarız arkasından o yapılan sohbeti de. Görürsünüz. Ümit ederiz ki bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Biliyorsunuz Ramazan'ın içerisinde İzmir ve Batman'a gittik. Ramazan'dan sonra işte Konya'ya gitmiş olduk. Bundan sonra da birçok şehir var. Şöyle 4-5 tane de şehir var sırada. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda ülke ülke dolaşmak zorunda kalacağız. Çünkü bu burada bizim Kur'an-ı Kerim'den çıkardığımız metot evrensel bir metottur. Yani o metoda ihtiyacı olmayacak hiç kimsenin olacağını düşünmüyorum. Hamdolsun bizim maddi imkanlarımız çok zayıf şu anda. Gerçekten çok zayıf ama asıl sahip olmamız gereken bilgi konusunda da çok güçlüyüz. Allah'a şükür. Bizim için asıl esas olan o. Maddi imkan dediğimiz her an olabilir. Bu hiç önemli değil. Yani şu anda kendimizi devam ettirecek gücümüz zaten var Allah'a şükür. Orada da şikayete de hakkımız yok işin esasında. Ama yani şunu yok derken hep yukarıya bakarak yok diyoruz. Aşağıya bakmıyoruz. Burada da bir yanlışlık yapıyoruz. Şimdi o madde çok çok çabuk halledilir. Anında halledilir. O hiç mesele değil. Ama zor olan ilimdir. Allah'a çok şükür biz o zor olanı başardık. Zor olanı başardık. Şimdi yani ben ona inanıyorum. Önümüzdeki yıl belki çok daha hızlı bir şekilde bütün Türkiye'yi dolaşmak durumunda kalırız. Ama ondan sonraki yıl inanıyorum ki Allah ömür verirse dünyanın bütün ilim merkezleri bizi dinlemek isteyeceklerdir. Zaten burada bir tek Rasim Hoca var o toplantıya katılan. Şey de var. Cahit abi de var. Moskova'daki Moskova Üniversitesi'nde aynen şunu söylemişlerdi. Şimdi onlar bir iki tane makalamızı okumuşlardı. Bundan sonra İslami ilimler üzerinde, Kur'an ilimleri üzerinde çalışan herkes size başvurmazlık edemez. Mutlaka sizi dikkate almak zorundadır. Şimdi orada da bu İslami ilimler konusunda uzman olan birkaç tane kişi vardı. Onlar o şekilde söyledi. Ve yani bunlar dediği için değil zaten elhamdülillah bu ortada, çok şükürler olsun Cenab-ı Hakk'ın verdiğine. Siz kendinizde bunu görüyorsunuz. Yani nereye gidiyorsanız kendi farkınızı herhalde görüyorsunuz değil mi? Söylemeye gerek yok. Evet. Domuz derisinden yapılan giysiler giyebilir miyiz? Soru. En'am suresinin 145. ayetini bir açalım. 6. sure. Burada Allah-u Teala diyor ki 148. sayfa: قُلْ لَا اَجِدُ ف۪ي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ وَطَعَمُهُ. De ki ben bana yapılan vahiyde yiyen bir kişinin yemesi haram olan bir şeyi bulamıyorum. 145. En'am 145. Allah peygamberimize emrediyor. De ki bana yapılan vahiyde, yani Kur'an'da, yiyen bir kişinin yemesi haram olan, yemesi haram. Burada sorulan soru ne? Giymesi. Haram olan yemesi diyor ayet. Bir şey bulamıyorum. İlla in yekûne meyteten, ölü olursa başka. Ölünün nesi haram? Yemesi, giymesi değil. Onun için ölü bir hayvanın derisi tabaklanırsa giyilebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmış ki bir keçi, ölü bir keçi yapmışlar, bunun derisini neden almadınız demiş. Ya Resulallah ölmüş. Ya alır tabaklarsınız, tertemiz olur. Eyyüme ihabin dubuza fakat tuhura. Hangi deri tabaklanırsa temizleniyor diyor. Evdemen mesfuhan, akan kan, evlahme hinzirin ya da domuz eti. Bakın yukarıda ölü dedi. Ölü dediği ölü hayvan eti demedi. Ölü deyince derisi de dahil değil mi? Domuz için ne dedi? Domuz eti dedi. Domuz eti derken deri anlaşılır mı? Kaldı ki zaten yiyeni de haramdır diyor Allah burada. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde bu lahm-ı hinzir geçer. Hiçbir yerde hinzir geçmez tek başına. Lahm-ı hinzir. Domuzun eti diye geçer. Et deyince domuzun derisi ne olur? Dışarıda kalır. Zaten haramlık da yiyene. Feinne hırsın, çünkü domuzun eti pistir. El fiskan uhilleli gayrillâh bih, ya da Allah'tan başkası adına fasıklık olarak kesilmiş olan hayvandır haram olan. Bunların dışında haram yok. Şimdi domuzun eti pis olduğu için haram dediğinden dolayı, domuzun eti domuz olduğu için haram değil ha. Pis olduğu için haram. Pis olduğu için deyince daha pis olan diğer hayvanların da haramlığı ortaya çıkar. Yani haramlıkta esas olan temizlik ve pislik. Ama domuzun pis olduğunu Allah açıkça söylüyor. Evet. Şimdi domuz derisi, yani ölü hayvan diye burada geçtiği halde onun derisi tabaklandığı zaman Peygamberimiz temiz olacağını bildiriyor. Burada domuzun derisi geçmiyor. O tabaklanınca ne olur? Tamam. Siz dediniz, ben demedim. Şimdi bunları cevaplandırayım da. Bu konuyla alakalı mı soracaksın? Yok. Burada soruları cevaplandırayım sonra. Kabe'ye tutun ilk zamanlar var mıydı? İlk zamanlar yoktu ama ne zaman yapılmaya başlandı bilmiyorum. Yani biliyorum da unuttum. Sen biliyor musun? Yani unuttum. Bu şeyden sonra olması lazım. Yani bu Peygamberimize epeyce bir sonra olması lazım. Osmanlı gibi, öyle mi? Öyle olması lazım yani. Sabah sözcüsüne Kabe'nin haritasının arasını gösterebilir miydi diye bir emir var. Evet, burada bak güzel bir şey hatırlattı. Bir hadiste Kabe'nin örtüsüne bürünse bile onu öldürün diye bir şey var. Doğru, Peygamberimizin hadisinde. Demek ki bir örtü vardı ki söyleniyor. Tamam, sağ ol. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan diyelim, iblis hala yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Çünkü Allah kıyamete kadar ona yaşama ruhsatı verdi. Cin 11. ayeti soruyor bir arkadaşımız. Kiminiz salih kişilerden idik? 11. ayeti bir açalım da. Cin suresi 77 galiba, değil mi? 77 değil. Ve enna minna salihun ve minna dun zalik kunna taraika qidada. Evet. Ha, cinlerde de tarikatlar var mı diyor. Şimdi bu tarayık yol. Ha, dilim tarikatlar olmuşuz. Şu manada söylüyor. Yani her birimiz farklı bir yol tutturmuşuz. Tarikat yol demektir yani. Herkes kendine göre bir yol tutturmuş. O anlamda tarikat, ama bugünkü anlamda tarikat diye bir tercüme etmemiz yanlış olur. Parfüm kullanmanın namazımıza veya abdeste bir zararı var mı? Parfümün abdeste zararı olmaz. Namazda kılınabilir çünkü o parfümü hiç kimse içki olarak kullanmaz. Onun içerisindeki korku, işte koku ona manidir, kolonya da öyledir. Bayanlar için de fark etmez yani, o namaza da mani olmaz. Ha, kokusunun başka, o şeydir, başka cinsleri, yani insanların, erkeklerin ilgisini çekme açısından, yoksa başka açıdan değil. Şura 23. ayeti soruyor. Ama ondan önce şu, sigara haram mıdır? Haram olduğu kabul ettiğimiz takdirde içen abdesti bozulur mu? Yani sigara, abdest vücuda girenle bozulmaz. Şura kaçıncı sure? 23. ayet. Dört yüz seksen yedinci sayfa. la es'elukum aleyhi ecran illa el-meveddete fil-kurba. Şimdi kul Allah'ın peygamberi Efendimiz'e bir emir etti ki ben sizden bir şey istemiyorum. Bütün peygamberler bunu söylemiştir. La es'elukum aleyhi min ecr. Yani yaptığımdan dolayı sizden bir ücret istemiyorum. İn ecri illa alallahu rabbil alemin. Benim ücretim Allah'a aittir. Tüm varlıkların sahibidir o. Peygamberimiz de aynı emri veriyor. Kul la es'elukum aleyhi ecran. Şimdi illa meveddete fil kurbayı benim akrabalarıma karşı sevgi isterim sadece. Peki benim akrabalarıma karşı sevgi isterim diye tercüme ediliyor yani o şeyde. Bunu soran herhalde ondan sonra da sormuştur. Evet. Benim akrabalarımı sevin demek kendisi için bir şey istemek değil midir? Yok, halbuki kendisi hiçbir şey istemiyor. El-kurba en yakınlık demek. En yakınlığı olan sevgi. Neye en yakın olmaktır? Peygamberin akrabası olmak mı? Peygamberin kendine mi yakın olmak yoksa peygamberin davetine mi yakın olmak? Hangisine yakın olmak? Zaten esas olan davetidir. Eğer peygambere akraba olmak insanı kurtaracak olsaydı amcası için özel bir sure inmezdi. Tebbet yeda ebi lehebin. Yani siz onun akrabalarını ne kadar severseniz sevin, hiçbiriniz amcası kadar olamazsınız. Öyle değil mi? Öyleyse el-mevedde sevgi, fil-kurbe en yakınlık konusunda. Niye en yakınlık? Davete. Zaten peygamberin istediği o. En yakın olursa bundan yararlanacak olan kim? O yakın olan kimsedir. Peygamber bir şey almayacak ki bundan. Onun için peygamber kendisi için hiçbir şey istemiyor. Ama Şia bu ayeti kerimeyi böyle sündürür, çeker, uzatırlar ve oradan hükümler çıkarmaya çalışırlar. Bizim sizden istediğimiz işte akrabamıza sevgidir. Ali sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi. Bu sevgi imana dönüşür. İmanın şartları orada yediye çıkar. Bir tanesi de Ehl-i Beyt'i sevmektir. Eşhedü enne Aliyyen veliyyullah derken siz kendiniz siz dersiniz ki işte tam Allah'ın velisi tabi Hazreti Ali Allah'ın velisi değil mi dersiniz? Hayır. Onlar öyle düşünmüyorlar. Bunu bir iman şartı olarak düşünüyorlar. Ve orada bir teslis inancı vardır. Allah, imam, peygamber. Bizim Anadolu'daki Aleviler de Hak Muhammed Ali diye ifade ederler bunu. Yani üçlü tanrı inancıdır. Dolayısıyla bunların Kur'an-ı Kerim'de şey yapmaları mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi kabul etmeleri mümkün değil. Kur'an'ı kendilerine uydurmak zorundalar. Başka şekilde olmaz. Evet, bak güzel de bir şey hatırlattı Enes Hoca. Akraba diyebilmek için zul kurba illa meveddete fi zil kurba. Yakınlık sahibi olanlara karşı sevgidir. Ha, Peygamber Resulullah'a onun risaleti gereği tebliğ ettiği şeylerde yakınlık esastır. Yoksa Resulullah'a bir insan olarak yakınlık yani bir soy olarak yakınlık esas olsaydı az önce dediğim gibi işte Ebu Leheb onunla ilgili özel bir sure inmezdi. Ne dediğini anlayamadım. Ulul kurba olur. Ya ulul kurba da olurdu, zul kurba da olurdu. Öyle bir şey yok. Anlamadım. Bir daha sonra söyler misin? Peygamberimizin mi? Tabii var. De ki kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız herkes Allah'ı sevdiğini iddia eder. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Çünkü Allah'ın sevgisi öyle duygusallıkla olmaz. Eylemle olur. Peygambere uymakla olur Allah sevgisi. Liyabluyakum eyyukum ahsenu amela. Bunu sadece ibadet manasında mı anlamalıyız yoksa her türlü işte mi? onu ben her türlü işte anlamalıyız diye tercüme ettim hatırlarsanız. Siz bir iş yaparsanız hem para kazanırsınız iyisini, Allah'ın emrine uygun olanını yaptığınız zaman hem para kazanırsınız hem de bir farz-ı kifaya yapmış olursunuz. Sevap da kazanırsınız. Yalnız Allah rızası için iş yapan kişi tabii o sevabın tamamını alır. Kendisi de bir şeyler alsın diye para da kazanmak isterse onu da alacağı ona göre azalır. Evet. Tamam mı sorular? Bu muydu senin sorun? Şeydeki En'am 145'tekini söylüyorsun. Fiskan uhille leğeyillahi bihi, Allah'tan başkası adına kesilmiş olanları yemektir haram olan. Bu şu, fasıklık olarak yani bir Allah'ın dışında birisine işte Lat, Uzza, Menat falanın adına diye kurban kesiyorsunuz. Filanın adına. Falan geldi diye kesmek değil. Falan geldi diye kesersin. Misafir gelir sevinirsiniz, kurban kesersiniz. İbrahim Aleyhisselam da onu yapmıştı. Misafirler geldiği zaman bir hayvan kesmişti. O değil. Onu tanılaştırmak için kesilendir. Makamından dolayı değil. Bak bunu yanlış anlamayalım. Efendim bir başbakan geldi. Onun geldiğini kutlamak için kurban kesiyorum ama onu Allah için kes. Ben yani bir hayvan kesiyorum. Ona ikram etmek istiyorum. Allah rızası için. Ama başbakan adına diye bıçağı kesersen o zaman haram olur. Bismillah Allah-u Ekber diye kesersen bir şey olmaz. Tamam mı? Elbette Allah'ı anlayarak sevmek, evet. Allah birisini gösterip kimsenin demez o zaman. Yani kendini bile belli bir noktadan sonra sevebilmek için bilmek gerekir. Bir başkasını gösterip peygamberin ailesinin diye ya bu mantık da tabii çok doğru ve yerinde bir mantık. Yani Allah-u Teala şunu sevin demez elbette. Evet. Yani Muhammed'e uyun demiyor ki. Peygamber'e uyun diyor. Yani o peygamber olduğu için ona uymak zorundayız. Niye? Allah'ın emirlerini uyacağımız şey Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Başka bir şey değil. Ve peygamberi Allah'ı seviyorsan uyacaksın. Yani bir meşakkat. Yoksa ben Allah'ımı çok seviyorum ama falan diye onu herkes söyler. Esas olan gayret göstermektir. Bugün epey hocam Allah'tan korkmak mı lazım, sevmek mi lazım? İkisi de lazım. Haşyet değil ya, haşyet. Kavfun yaşıyor bu, tazimun değil. Evet, şimdi bak haşyet kelimesi geçiyor. Enes Hoca diyor ki, haşyet Arapçada kavfun yaşıyor bu, tazimun. Yani bir korkudur ki saygı içerir. Bir insan sevdiği kimseyi üzmekten çok korkar, öyle değil mi? Şimdi Allah-u Teala da çok güçlü. Yani sevgi bir çocuk sevgisi değil. Sevgi de çeşit çeşittir. Çocuğu farklı seversiniz, eşinizi farklı seversiniz, kardeşinizi farklı seversiniz, arkadaşınızı farklı seversiniz, yemeği farklı seversiniz, çalışmayı farklı seversiniz. Hiçbirinin sevgisi diyen olmaz. Amirinizi farklı seversiniz. Allah-u Teala'yı farklı seversiniz. Ve üstünüze karşı o sevginizi sevginizi devamlı itaatle beslersiniz. İşte Allah-u Teala'nın sevgisi de itaatle beslenirse o zaman sevgi olur. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun de. Çünkü orada Allah emir ve yasaklar koymuş. Buraya uyursanız sevgi öyle gösterirsiniz. Ben öyle seviyorum ifadesiyle olmaz. Zaten insanlar kendi arasında da öyle. Ya işte ben babamı, anamı çok severim, onların yoluna kurban olayım deyip de anasını babasını aramayan, sormayan, onlara karşı yaramazlık yapan insanlara ne derler? Sen dalga mı geçiyorsun? Evet, yani evet. Sevgi Evet, bir arkadaşımızın bir ters hareketinden sevgi negatife döner, doğru, ama Allah'ın yalanı bir ters hareketi olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi en başta okuduğumuz ayette melekler Cenab-ı Hakk'a diyor ki müsebbihu bihamdike. Ya Rabbi sen her şeyi yolu yolu yaptığından dolayı biz sana boyun eğeriz diyor. Dolayısıyla Allah'a itaat şuurlu bir itaattir. Allah ceza da verirse o da yolu yolundadır mutlaka. Hak etmişizdir ki vermiştir. Ya da o ceza değildir, aslında bir mükafattır. Bir başka tarafta bizim değerimizin artmasıdır. Mesela baba, anne, iyi bir anne, iyi baba evlatlarını cezalandırırlar. Niye? Bundan sonra aynı suçu bir daha işlemesin diye. Yani Allah-u Teala'nın cezalandırması da ahiretteki durum farklı, yani bu dünyadaki ceza. Ahirette de işte hak etmiş oldukları için. Evet. Rasim Hoca geçen de bir açık oturum dinlemiş de Rus televizyonunda Bill Gates demiş ki malının %99'unu eğitim ve sağlık için harcayacağım, çocuklarıma %1'ini bırakacağım. Ben çocuklarıma kötülük yapamam demiş, adam olsunlar kendi başlarını çaresine baksınlar. Gerçekten büyük bir kötülüktür. Yani şu şeyde caminin etrafında birkaç tane büyük esnaf var. Bayramda onlardan bir tanesini gördüm. Asgari ücretle çalışıyor. Oranın büyük esnafındandı. Bir yerde asgari ücretle çalışıyor. Dedim ki ne oldu falan, ne de filan ne de dedi, sorma. Hep çocuklarımız bizi batırdı dedi. Onlara bol bol harçlık verdik. Bol bol imkanlar verdik. Sonra büyüdüler. Hepimizi, onu da çocuğu batırdı. Onu da kim sorduysam çocuğu batırdı dediler. Dedi adam. Onun için çocuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Yani hayatın zorluklarını öğrenmeleri gerekiyor. Belki böylece dersimizi bitirmiş olalım. El-Fatiha.